Er zegt op school dat Yeshua de Messias is en meer, maar nu eerst muziek. Duidelijk dat dit een live opname was van de Zamrulo Singers. Baruch Ata Adonai, gezegend bent u Heer. Het verlaten van de grote tent staat er boven het artikel van Breaking Israel News. De kloof tussen de Israëli's en Amerikaanse Joden lijkt te groeien. Indicaties van de groeiende kloof lazen we vorige week in de verslagen vanwege een confrontatie bij een synagoge in de buurt van Boston tussen een Amerikaanse Joodse activist en vier leden van de Knesset. Die uit het hele politieke spectrum komen, dus van links naar rechts. Zoals The Allgemeine publiceerde, zei iemand uit het publiek, een zekere Sifra, aan het eind van een forumdiscussie op de Brooklyn Congregation Kehilat Israel, tegen vier Israëlische parlementsleden het volgende. Je raakt mij kwijt en nog veel meer leden van de Joodse gemeenschap. Ik kan niet de andere kant op kijken als ik in de reactie op de brute moord op drie Israëlische tieners er 2300 Palestijnen, in Operation Protective Edge in 2014, worden vermoord. Ik weet niet wat jullie doen om de vrede met de Palestijnen te sluiten. Ik wil weten wat de overheid doet om vrede met de Palestijnen te sluiten. Ondanks de algemene verdeeldheid in de Israëlische politiek verwierpen de parlementsleden van helemaal rechts tot helemaal links de beweringen van de vrouw. Niet één van hen was bereid om haar standpunt te delen dat Israël moreel gestoord zou zijn door zichzelf te verdedigen tegen de terreur van Hamas. Elk van de parlementsleden wees er op zijn of haar manier op dat de vrouw een harteloze onverschilligheid toonde en geen flauw idee heeft wat zich werkelijk in Israël afspeelt. Amir Ohana, Knesset-lid voor de Likud, gaf als het laatste een reactie en merkte op dat Israël 3 jaar geleden niet zijn oorlog met Hamas was begonnen vanwege de ontvoering en de moord op 3 jongelui door Palestijnse terroristen. Israël begon de oorlog tegen Hamas, genaamd Operation Protective Edge, omdat het terroristische regime in Gaza Israël begon te bestoken met tienduizenden mortieren en raketten. Ohana merkte verder op, ze waren er allemaal op gericht om ons te doden. Ohana besloot met de woorden, als ik moet kiezen tussen nog meer levens van Israëli's, of dat nu burgers zijn of militairen, dan neem ik, hoe verdrietig ook, liever afscheid van jou. In zekere zin was deze dialoog op Brooklyn een keerpunt, en wel om 2 redenen. In de eerste plaats was er een eenparigheid in reacties. En ten tweede, de parlementsleden waren bereid om afstand te nemen van toenemende anti-Israël geluiden vanuit de Amerikaans-Joodse gemeenschap. Het standpunt van Shifra was een morele en strafrechtelijke aanklacht tegen Israël. Het was ook flagrante laster voor het hele land. Shifra stond voor een menigte van Amerikaanse Joden in een synagoge met haar vermeende laster vanwege de vergelding voor de moord op 3 jongens, waarbij Israël opzettelijk 2300 onschuldige inwoners in Gaza zou hebben gedood. De leden van de Knesset waarschuwden haar dat dit vanuit het pro-Israël kamp als een boemerang tegen haar zou kunnen keren. Deze reactie was te verwachten en was al lang achterhaald. Al meer dan 10 jaar wordt Israël bedreigd door Amerikaanse Joden die worden geleid door radicale rabbijnen en andere leiders. Jullie brengen ons in verlegenheid, zei Peter Bernard en zijn aanhangers. We kunnen niet achter Israël blijven staan zolang jullie niet toegeven aan alle eisen die de PLO en Hamas hebben gesteld. Hun terreur, ofwel hun verzet tegen de bezetting, is begrijpelijk. Het Israël dat hen toesprak was bezig om de Amerikaanse Joden kwijt te raken. Wij zijn progressief, we komen op voor de onderdrukten en staan op tegen de onderdrukkers. Israël, jij bent de onderdrukker en we kunnen als Joden niet langer achter je staan. We zullen vanaf nu tegen je zijn. We zullen onze gemeenschappelijke basis bevestigen met antisemieten als Roger Waters en Alice Walker en hen uitnodigen om op onze belangrijkste forums te spreken. We zullen ons aansluiten bij supporters van terrorisme zoals Linda Sarsour en terroristen als Rasmea Odeh. We zullen laten zien dat we Israël niet haten door een podium te bieden voor door de EU gefinancierde anti-Israël groepen zoals Breaking the Silence in onze synagogen en op campussen. En we zullen benadrukken dat we pro-Israël zijn en pro-vrede en sturen ons geld naar J Street, een groep die nog nooit het eens is geweest met Israël. Over en weer heeft Israël deze vaak goed betaalde stemmen gehoord die altijd een gewillig gehoor vinden bij diverse media. Keer op keer hebben we hun dreigement van afsplitsing moeten aanhoren. In plaats van hen te bekritiseren voor hun vijandigheid en hun dreigementen, hebben de Israëlische woordvoerders, met name uit de linkse hoek, alleen maar geprobeerd om deze Joodse lasteraars tegen Israël een beter gevoel te geven over Israël. Inderdaad, we zijn bezetters, vertelde Ari Shafit, voormalig columnist van Haaretz, zijn Amerikaanse publiek. Maar we hebben er een naar gevoel over, dus haat ons er niet om. We houden van jullie, dus hou ook van ons. We zijn één. Het is al lang geleden dat Israël een dergelijke openhartige uitwisseling met deze mensen heeft gehad. Er zijn grenzen waar je niet overheen moet gaan, waarvan jullie nog steeds verwachten dat het ons kan schelen wat jullie ervan denken. Soms zijn die grenzen glashelder. Vorige week bijvoorbeeld was er in Chicago de jaarlijkse conferentie van de groeiende anti-Israël en antisemitische groepering Jewish Voices for Peace, die voor BDS is. Meer dan 1000 mensen kwamen opdagen. JVP besloot haar jaarlijkse evenement te gebruiken om een Palestijnse terroristische moordenaar te eren. Rameya Odeh, die gevangen zat in Israël voor haar rol in de terroristische bomaanslag op een supermarkt in Jeruzalem in 1969, waarbij 2 Israëliërs werden gemoord, werd geëerd door Jerusalem Voices for Peace voor haar strijd tegen Israël. Odeh wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Jordanië omdat ze schuldig is bevonden aan immigratiefraude. Omdat ze, toen ze in 1994 naar de VS verhuisde, op haar immigratieformulieren niet heeft vermeld dat ze een veroordeelde terroristische moordenaar is. Odeh maakt gebruik van de JVP, Jewish Voices of Peace, microfoon om zichzelf toe te wijden om voor de rest van haar leven te blijven vechten voor de uitroeiing van Israël. En spoorde haar publiek aan om datzelfde te doen. Ze stelde dat Zionisten niet van plan zijn om hun landroof in Palestina te stoppen. De Palestijnen daar en de Palestijnen en onze supporters hier moeten hen stoppen door ons verzet en onze organisatie. JVP is een Joodse groep. Odai werd geïntroduceerd door rabbijn Alisa Weiss. Maar iedereen die met JVP wordt geassocieerd is een vijand van Israël, of u nu Joods bent of niet. Israël is begonnen om met JVP om te gaan als een vijand. Afgelopen week heeft Gilad Erdan, minister van Binnenlandse Veiligheid, deze groepering gehekeld als zijnde antisemitisch. Als JVP een gemakkelijk geval zou zijn, dan wordt de situatie toch wel heel snel ingewikkeld. Kunnen we een grens trekken wanneer schijnbare leiders uit de hoofdstroom toetreden tot de gelederen van Shifra en JVP en Israël smaden? Kunnen we prominente Amerikaanse Joden negeren die aangeven dat wat hen betreft Israël een morele last is die zij zwaar vinden om te dragen omdat ze geloven en uitdragen dat de Israëlische samenleving en de IDF lastert? Neem nu de situatie met rabbijn Elliot Cosgrove. Cosgrove is de rabbijn van de conservatieve Park Avenue Synagogue in New York. Vorige week is deze Cosgrove toegetreden tot het radicale koor dat Israël beschuldigt van apartheid. Tijdens een dienst in zijn synagoge na de IPAC Conference sprak Cosgrove het ongenoegen uit van zijn dochter toen zij de spreker, de valse beschuldiging dat Israël een apartheidstaat zou zijn, hoorde verwerpen. Cosgrove zei dat zijn dochter had gewezen op het feit dat de Palestijnen niet voor de Knesset stemmen, als bewijs dat in Israël apartheid zou bestaan. Maar zoals Israël me dat vermeldde op zijn website, is de verklaring van Cosgrove's dochter volslagen onzin. Waarom zouden Palestijnen stemmen voor de Knesset als ze het recht hebben om voor Palestijnse verkiezingen te stemmen? De Palestijnse autoriteit en niet Israël is hun bestuursorgaan. Het is niet Israëls schuld dat Mahmoud Abbas, voorzitter van de Palestijnse autoriteit, sinds 2006 heeft verzuimd nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Het feit dat de rabbijn Cosgrove niet bereid was om zijn dochter op deze voor de hand liggende waarheid te wijzen, en inderdaad het feit dat hij dacht dat het de moeite waard was om in het openbaar haar onverschilligheid nog eens te herhalen en steun zocht bij zijn gemeenteleden, spreekt boekdelen over zijn eigen anti-Israël vooroordelen. Met dat merkte ook op dat in een artikel van vorig jaar in de Jerusalem Post Cosgrove Israël had gedreigd met het intrekken van steun vanuit de Amerikaanse Joodse gemeenschap. Cosgrove schreef toen: het Amerikaanse Jodendom is niet in staat om zich te verenigen met de droom van Israël als liberale democratie en de dood van de twee-staat-oplossing. Het is niet in staat of niet bereid om de Israëlische acties in de rechtbank van de wereldopinie of op de campusopinie te verdedigen. Er is een directe lijn tussen de valse claim van Shifra dat Israël onnodig en kwaadwillig 2300 Palestijnen heeft gedood in de Gaza-oorlog van 2014 met Hamas en met Cosgrove's insinuaties dat Israël en zijn militaire acties schuldig zou zijn aan het uitblijven van vrede met de Palestijnen. Beide zijn lasterlijke aanvallen tegen Israël. Hun doel is niet om een dialoog te bereiken, maar om veroordelingen en oppositie te rechtvaardigen tegen Israël. Het aanzeggen van de Shifra's en de JVP's in de wereld dat ze over de schreef zijn gegaan is van groot belang, maar nog lang niet voldoende. Israël moet duidelijk maken dat het beschuldigen van Israël voor de misdaden van zijn vijanden en het negeren van de objectieve realiteit onacceptabel is. Als de Cosgroves van de Amerikaanse Joodse gemeenschap het verschil niet weten tussen Israëli's en onze vijanden, dan zijn zij het die een morele afrekening nodig hebben. Wij, hoe naar ook, zullen het moeten doen zonder hun nep support. En met dit artikel ga je uit Breaking Israel News ga je natuurlijk afvragen van: maar heer, hoe zit dat nou? Hoe kan toch uw volk zo tegen zichzelf verdeeld zijn? En dat heeft alles te maken met de tijd waarin we nu leven. Ik mocht afgelopen Shabbat spreken in de Rehobot-gemeente in Leeuwarden. En ook daar heb ik uitgelegd dat alles wat op dit moment gebeurt in deze wereld duidt op de enorme onrust, de oorlogen die er zijn. Het ene volk dat tegen het andere volk opstaat, maar ook hetzelfde volk dat tegen zijn eigen volk opstaat. En dat zie je dan inderdaad vanuit de confrontatie Israël en in New York. Het is wat het is, maar het is nog voor een korte tijd, want Yeshua komt spoedig. En dan lees ik een verhaal op Israel Today. En dan denk ik bij mezelf: maar denk je daar nu pas aan? Kom je daar nu pas mee? Dat vind ik toch wel redelijk laat. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Boven het artikel staat voorstel, dubbele punt, salaris, terroristen aftrekken van betaling aan de Palestijnse autoriteit. Een aantal Knessetleden onder leiding van Eliezer Stern, Yesh Atid, dat betekent Er is toekomst, hebben een wetsontwerp voorbereid waarin staat dat gelden die de Palestijnse autoriteit betaalt aan terroristen en hun families worden afgetrokken van de gelden die Israël aan de Palestijnen betaalt. Bij het geld dat Israël overdraagt aan de Palestijnse autoriteit gaat het om invoerrechten en omzetbelasting die Israël voor de Palestijnse autoriteit in ontvangst neemt wanneer via de Israëlische zeehavens goederen voor de Palestijnen worden ingevoerd. Deze belastingen horen dus toe aan de Palestijnse autoriteit. Volgens het wetsvoorstel moet nu rond de 1,1 miljard shekel, ongeveer 280 miljoen euro, van deze jaarlijkse aan de Palestijnen overgedragen belastinggelden worden afgetrokken. Dit is namelijk het bedrag dat de Palestijnse autoriteit aan terroristen en hun families betaalt. Betalingen aan terroristen zijn immers een schending van de Oslo-akkoorden, zo rechtvaardigen de parlementariërs hun wetsvoorstel. De betalingen aan terroristen vormen niet alleen steun voor de terreur, maar zouden anderen aanmoedigen meer terreuraanslagen te plegen, zei Knessetlid Stern, die reserveofficier is in het Israëlische leger. Dit is een uitnodiging om Joden te vermoorden. Er moet al het mogelijke gedaan worden om deze waanzin te stoppen, zei hij. Waarvan akte. En met dit bericht maken wij weer even ruimte voor muziek. For Zion's sake, I will not keep silent. For Jerusalem's sake, I'll not hold my peace. Until her righteousness shines out like a dawn, her salvation like a blazing torch. I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They will never be silent, day or night. You who call on the Lord, give yourselves no rest, and give Him no rest. Give Him no rest, till He makes Jerusalem a praise in the a praise in the earth. You will no longer be called forsaken, nor your land desolate, but you will be called Hephzibah. My delight is in her. Rejoices. את ירושלים תהילה בארץ. Song for Zion van Jonathan Settle, en dat uit het boek Jesaja. Kehila News Israel is een zender, is een nieuwszender die in Yeshua gelooft. En daarvan komt ook het volgende bericht. Israëlische kleuter die verklaart dat Yeshua de Messias is, veroorzaakt opschudding op de kleuterschool. De moeder van een dochter op de kleuterschool in Ma'al Adomim, en dat ligt ten oosten van Jeruzalem, haalde haar kind van school nadat ze beweerd had dat een christelijk meisje in de klas de andere kinderen had verteld dat Yeshua de Messias is. Dat christelijke kind is de dochter van een zekere mevrouw M, een Messias-beleidende Jood en moeder van drie kinderen die al jaren naar deze openbaar religieuze school gaan. De docenten kennen dit gezin en hun geloof en hebben hier nooit problemen van ondervonden. Maar eind vorige maand beschuldigde een andere ouder M's dochter van het in de war brengen van haar kinderen door te beweren dat Yeshua de Messias is en dat hij ons zal verlossen. In een interview met het Israëlische Channel 7 had de eerste ouder geklaagd dat het verkondigen en het zogenaamde hersenspoelen door het Messiaanse meisje haar kind in de war had gebracht, zo zei de moeder met tranen in haar ogen. Ze zei dat de manier van leven op de kleuterschool moet overeenstemmen met de levensstijl van dit gezin. De school is een religieus openbare school en de moeder beweerde dat het toestaan van de leerling om te praten over Yeshua als de Messias hypocriet is ten opzichte van de religie en ook van de kleuterschool. De moeder haalde haar dochter van school naar aanleiding van adviezen van twee rabbijnen, waaronder de rabbijn van de stad Ma'al Adomim, Rabbi Negri. Vervolgens deelde ze deze adviezen en haar beslissing op de gezamenlijke social media groep van de ouders. Tot haar verbazing werd ze uit de groep gezet door de leraar, hoewel ze beweerde dat ze de steun had van andere ouders. De gemeente Ma'al Adomim heeft geen middelen om toe te zien op de religie van afzonderlijke kinderen, maar is desondanks verplicht om de kinderen toe te laten als er een plaats beschikbaar is. M, de Messiaanse moeder, kwam op voor de leraar van haar dochter, die tussen twee vuren stond. In een boodschap aan de ouders schreef M het volgende. Beste ouders, het spijt me voor de ontstaande verdriet dat onze lerares zonder aanleiding heeft getroffen. Ze verdient onze waardering, zowel professioneel als op het persoonlijke vlak. Als iemand een probleem heeft, neem dan rechtstreeks met mij contact op voor verduidelijking. Maar laat de lerares erbuiten. Onze kinderen zitten nu al jaren op deze school en er is tot nu toe geen enkel probleem geweest. Ik begrijp dat we als ouders onze kinderen willen beschermen. Maar niemand van ons had de intentie om de anderen te kwetsen. Behalve degene die geïrriteerd was door acties te ondernemen die waren gebaseerd op halve waarheden. Ik hoop dat we gewoon rustig en blij kunnen doorgaan. Ik respecteer volkomen onze religieuze wetten en we hebben veel religieuze vrienden, ook naast de ouders van deze klas. Iedereen die het nodig vindt om nu even een stapje terug te doen, heeft daartoe alle recht. We zullen dit niet als een belediging opvatten. Dank je wel voor je steun. Vergeet vooral niet dat onze lerares met veel liefde, ervaring en wijsheid haar werk op deze kleuterschool doet. Dus laat haar haar werk met vreugde en in vrede doen. M vertelde Kehila News Israel dat ze gelooft dat we sterk moeten staan in ons geloof en dat we door middel van onze acties een voorbeeld moeten zijn en ook als gelovigen in Israël op ons recht moeten gaan staan. We moeten vol vertrouwen in ons geloof staan, maar ik ben van mening, en dat is ook hoe ik het mijn kinderen uitleg, dat het noodzakelijk is om terughoudend te zijn met onze woorden en dat we voor al het andere de liefde van God die in ons is moeten tonen. Door ons gedrag en door ons handelen, zo zei ze. Ik denk ook dat de mensen ons moeten herkennen aan de vruchten in ons leven, nog voordat ze erachter komen waar we in geloven en dus onnodige confrontaties vermijden. Zodat zij uw goede werken mogen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel, zei ze. Als er een situatie ontstond waarin we niet in gebreken zijn gebleven, zoals we op de kleuterschool hebben ervaren, moeten we niet te snel reageren, maar moeten we sterk zijn en op onze rechten staan als dat nodig is. M's dochter blijft gewoon naar deze kleuterschool gaan. In het geheel niet van slag door het incident, maar zich er wel van bewust dat haar geloof nogal wat opschudding heeft veroorzaakt. Haar getuigenis herinnert ons aan Gods woord. Voorwaar ik zeg u, tenzij u wordt als een van deze kleine kinderen, zult u nooit het koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan. En dat staat in Matthäus 18 vers 3. Volgens Channel 7 is er vanuit de gemeente Ma'ala Adumim en door de supervisor van deze religieuze kleuterschool niet gereageerd. De moeder die deze beschuldigingen naar buiten bracht, is nog in afwachting van een andere school voor haar dochter. Het volgende bericht bevat eigenlijk twee nieuwsberichten. Drie terroristen gewond tijdens een training in Gaza, dus in het terreurgebied. En Israël onderschept partij Hamas kickforce pakken, oftewel wetsuits. De Heere vernietigt de raad van de heidevolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. Psalmen 33 vers 10. En dat is natuurlijk heel erg waar, omdat God precies ziet wat er onder de heidevolken gebeurt tegen zijn volk en houdt dat ook tegen. Het ministerie van Defensie van Israël maakte maandag bekend dat de veiligheidsdiensten de smokkel van ongeveer 30 professionele kickforcepakken heeft verhinderd, waarvan wordt verondersteld dat deze op weg waren naar de in Gaza gevestigde terroristengroep van Hamas, waaronder de marine commando-eenheid. De kickforcepakken, of wetsuits, wat u net mooi vindt, waren verstopt in de partij schijnbaar onschuldige kleding en sportartikelen die uit het buitenland door een leverancier aan de Palestijnse autoriteit worden ingevoerd en vervolgens zonder verdere begeleiding naar de Gazastrook worden gestuurd, zei het ministerie van Defensie. De zending is in beslag genomen en er is een onderzoek ingesteld naar degenen die betrokken zijn bij deze smokkel. Op diezelfde maandag raakten drie Hamasleden gewond bij een explosie in de buurt van de stad Rafah, wat door het ministerie van Volksgezondheid in het door de Palestijnse terreurgroepen bestuurde Gaza beschreven werd als een trainingsongeval op een terroristische basis. Ashraf al-Kidre, een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, zei: drie mannen waren op verschillende manieren gewond geraakt als gevolg van een ongeval in de buurt van Tel al-Sultan ten westen van Rafah. Volgens de door Hamas gerunde media in Gaza had zich een grote explosie voorgedaan in een gebied dat behoort tot de militaire vleugel van deze terreurgroep. Het vermeende trainingsongeval komt op het moment dat de spanningen tussen Israël en Hamas oplopen naar aanleiding van de recente moord op Hamas-commandant Mazen Fakka. Hamas gaf Israël hiervan de schuld en heeft wraak gezworen, maar de Joodse staat heeft op geen enkele wijze haar betrokkenheid bevestigd of ontkend. Een dag voor het vermeende Hamas-trainingsongeval verwoestte Egypte twee terreurtunnels van Hamas die liepen van Gaza tot in de Egyptische Sinaï. Palestijnse studieboeken leren kinderen om martelaar te worden. Bij een passage die luidt: ik zal mijn bloed offeren om het land te verzadigen, vraagt de directeur van een onderzoeksinstituut zich af: is deze boodschap wel geschikt voor iemand van 9 jaar? Nieuwe Palestijnse schoolboeken leren studenten om martelaar te worden. Met verwijzing naar alarmerende verslechtering stelt een verslag van het instituut dat basisschoolboeken van de PA, Palestijnse autoriteit, het bestaan van Israël ontkennen en dringen sterk aan op de terugkeer naar een uitsluitend Palestijns thuisland. Nieuwe schoolboeken van de Palestijnse autoriteit voor de eerste tot en met de vierde klas demoniseren Israël en verheerlijken het martelaarschap. Aldus een rapport dat zondag deze conclusies publiceerde met het benadrukken dat er een alarmerende verslechtering is sinds een eerder uitgevoerd onderzoek. Het rapport, uitgegeven door het Instituut voor het Monitoren van Vrede en Culturele Tolerantie in het Onderwijs, dat heet Impact SI, zegt dat de 2016-2017 versies van het basisschoollesmateriaal van de Palestijnse autoriteit kinderen leert om martelaren te worden en demoniseert en ontkent het bestaan van Israël en richt zich op een terugkeer naar een exclusief Palestijns thuisland. Het rapport van de in Jeruzalem gevestigde onderzoeksgroep verschijnt op het moment dat Israëlische functionarissen blijven aandringen op Palestijnse functionarissen om te stoppen met wat zij zien als demonisering van Israël in de leerboeken en andere materialen die op kinderen zijn gericht. Ze zeggen dat de schoolboeken een belangrijke bron zijn van opruiing die tot terroristische aanslagen leidt. Onder het materiaal in de leerboeken, aldus het rapport, zijn kaarten opgenomen waar Israël niet op voorkomt en tekstpassages die sterk lijken op verheerlijken van aanvallers. Het rapport merkt op dat in aanvulling op het gegeven dat Israël niet op de kaarten voorkomt, Israëlische steden zoals Haifa en Jaffa Palestijns zijn. Een vaak voorkomend verschijnsel in het lesmateriaal van de Palestijnse autoriteit. Palestijnse critici hebben bij de kaarten in de officiële Israëlische leerboeken ook opgemerkt dat in het algemeen er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de Palestijnse gebieden en Israël zelf. Nog ze te benoemen als Palestijnse steden. Nou, daar ben ik het dan wel mee eens, want volgens mij is heel Israël van Israël en niet van de Arabieren. Maar goed, maar het verslag belicht wat er wordt gezegd in de schoolboeken over martelaarschap en hoe het wordt benadrukt. Om deze bewering te onderbouwen noemt het rapport drie voorbeelden waarvan twee rekenkundige vragen waarbij martelaarschap centraal staat. En hier komt de eerste. Het aantal martelaren van de eerste intifada tijdens 1987 tot 1993 liep in totaal op tot 2026 martelaren. En het aantal martelaren van de Al-Aqsa martelaren intifada in 2000 bedroeg 5050 martelaren. Terwijl het aantal gewonden opliep tot 49.760. Hoeveel martelaren stierven er in de tweede intifada? Wordt er gevraagd in een lesboek van de vierde klas. Palestijnen gebruiken over het algemeen de term martelaar als ze verwijzen naar een Palestijn die is gedood door een Israëli, ongeacht de omstandigheden van zijn of haar dood. Een ander voorbeeld dat in het rapport wordt genoemd is een beeld van een vierde klas Nationaal Onderwijs en Socialistische Socialisatieleerboek, waarin kinderen kijken naar de lege schoolbank van hun klasgenoot waarop een plakkaat ligt met de tekst martelaar. Er is nauwelijks sprake van twijfel over de belangrijke en zelfs alarmerende verslechtering van de boodschap van het onderwijsprogramma in vergelijking met onze beoordeling van de vorige teksten voor deze leeftijdsgroepen. In dit verband betekent dat niet veel goeds voor toekomstige vooruitzichten op vrede, aldus het rapport. Marcus Scheff, de directeur van onderzoeksbureau Impact SI, vertelde de Times of Israel dat nieuwe verwijzingen naar martelaren in de schoolboeken van de kinderen het idee van een jonge persoon als martelaar nu aan het licht brengen. Het zendt een boodschap uit van deze kinderen zijn potentieel vervangbaar, zei hij. Scheff merkte tevens op dat het nieuwe lesmateriaal gelijkheid van geslacht benadrukt, als ook het belang van respect voor het gezag en voor het milieu. De Israëlische regering heeft lang benadrukt dat het aanzetten tot opruiing in de Palestijnse schoolboeken een belangrijke bron is voor haat en terrorisme tegen de Israëli's. Palestijnse functionarissen weerleggen dat door in te gaan op draconische Israëlische maatregelen en decennia van bezetting, geen stimulering en het inboezemen van haat en het inspireren tot terrorisme. De kwestie voor het versterken van die betekenis komt te laat omdat de leden van het congres hebben gedreigd met een sterke afname van Amerikaanse hulp aan de Palestijnen als het aanzetten tot geweld niet wordt afgeremd. Het rapport is volgens Scheff tijdens 16 vergaderingen met parlementsleden en ambtenaren in Washington DC in maart besproken. De Fatah-beweging bestuurt momenteel de westelijke Jordaan-oever omdat de Palestijnse autoriteit het bestaan van Israël sinds het einde van de jaren 80 heeft erkend. In tegenstelling tot zijn rivaal Hamas dat de Gazastrook bestuurt. Toch heeft de Palestijnse autoriteit de Israëlische eis om Israël te erkennen als Joodse staat afgewezen. Israël als zijnde Joods erkennen zou betekenen dat de Palestijnse autoriteit moet afzien van het verzoek tot recht op terugkeer, waardoor Israël overspoeld zou worden met miljoenen afstammelingen van Palestijnse vluchtelingen. President Mahmoud Abbas van de Palestijnse autoriteit, die vaak heeft verklaard bereid te zijn om een Palestijnse staat in Gazastrook, de westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem te accepteren, heeft meerdere malen opgeroepen tot het herstel van een Amerikaans-Israëlisch-Palestijns anti-oproercommissie. Israël heeft geen gehoor gegeven aan deze oproep. Het Palestijnse lesprogramma wordt geïnspireerd door de internationale sponsoren die de Palestijnse autoriteit financieren en, als gevolg van uitbreiding, ook het openbaar onderwijs. Darwat Zeid, hoofd van het lesmateriaal bij het Palestijnse ministerie van Onderwijs, ontkende botweg de beschuldigingen tot oproer en opruiing in het Israëlische rapport. Onze boeken zijn niet bestemd voor het aanzetten tot haat, maar voor het onderwijs, zei hij. Historisch Palestina, de Palestijnse gebieden en Israël, wordt aan onze kinderen onderwezen, want dat is onze geschiedenis. En het was ons land, zegt Zeid. Scheff, de directeur van Impact SI, zegt: Palestijnse kinderen moeten beslist onderwezen worden over hun nationale identiteit, maar richten zich op het taalgebruik waaraan Palestijnse kinderen werden blootgesteld. Uitdrukkingen zoals de vulkaan van mijn wraak, het verlangen van mijn bloed voor mijn land, ik zal mijn bloed offeren om het land te verzadigen. Zijn die geschikt voor een negenjarige? Vroeg hij zich af. In februari, tijdens zijn eerste ontmoeting op het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump, zei premier Benjamin Netanyahu dat het aanzetten tot oproer een belangrijke factor is in het langlopende conflict met de Palestijnen. Ze blijven maar aandringen op de vernietiging van Israël, in hun scholen, in hun moskeeën, in de leerboeken. Je moet het lezen om het te kunnen geloven, zei hij. Ik denk dat de Palestijnen af moeten van de haat waar ze al op zeer jonge leeftijd in worden onderwezen, zei Trump. In reactie op de vraag van de verslaggever over welke concessies beide partijen zouden moeten doen. Een uitgebreide studie die 2014 werd gepubliceerd in de Politieke Psychologie met de titel Beeld van de Ander in de Palestijnse en Israëlische schoolboeken, beweerde dat gevallen van ontmenseling en demonisering van de ander regelmatig door beide partijen worden gebruikt, maar zelden worden gevonden in elkaars onderwijs. De studie wees uit dat de Israëlische en Palestijnse boeken eenzijdige nationale verhalen bevatten, waarin de andere partij werd afgeschilderd als de vijand. En hiermee maken wij weer even ruimte voor muziek. Comfort ye my people, says your God. Comfort his beloved Jerusalem. May the Lord God forgive all her sin, and may his righteousness be seen throughout the land. Van Elisheva Shomron Nachamu, Nachamu Ami, troost mijn volk, volgens de woorden van Jesaja 40 vers 1. En dan is er nog een verslag gemaakt door European Christians for Israel van onze aanwezigheid in het Brusselse. En dat was inderdaad bijzonder, want directeur-generaal van UNESCO, waar zoveel over te doen is geweest ten aanzien van Jeruzalem, bevestigt de historische band tussen Jeruzalem en het Joodse volk op de conferentie van de European Christians for Israel in het Europese parlement. En dat European Christians for Israel ga ik straks afkorten tot ECI. En dat is niet die boek. boekenclub. De directeur-generaal van UNESCO, Irina Bokova, heeft elke poging om de Joods-historische verbinding met Jeruzalem te ontkennen krachtig afgewezen. In een unieke verklaring op de beleidsconferentie van de ECI in het Europese parlement op donderdag zei ze dat in de Tora Jeruzalem de hoofdstad van koning David, waar Salomo de tempel bouwde en de ark van het verbond plaatste. Terwijl ze onderscheid maakte tussen haar rol als de hoogste functionaris van de UNESCO en de resoluties die worden aangenomen door de lidstaten van dezelfde organisatie, stelde zij: het ontkennen, verbergen of uitwissen van de Joodse, christelijke of moslimtradities ondermijnt de integriteit van de locatie en weerspreekt de reden dat hij is genoteerd op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De bescherming van het erfgoed van Jeruzalem is onderdeel van een bredere visie op vrede en de strijd tegen alle vormen van ontkenning van de Joodse geschiedenis, het onwettig verklaren van Israël en antisemitisme, zei ze. UNESCO is de gespecialiseerde organisatie van de VN voor onderwijs, wetenschap en cultuur. De persoonlijke uitspraken van Irina Bokova werden overgebracht door UNESCO-directeur Genk Seiti en kregen een warme ontvangst van de conferentiegangers, waaronder de Israëlische ambassadeur bij de Europese Unie, Aharon Leshnoyahar. Gegeven het officiële EU-beleid om het opnieuw verdelen van Jeruzalem en de stichting van de Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad te ondersteunen, was de conferentie uniek omdat het duidelijk het EU-beleid en ambitie weersprak. In zijn thematoespraak presenteerde Dr. Dory Gold van het Jeruzalem Centrum voor Publieke Zaken twee met elkaar strijdige denkrichtingen waartussen de EU zal moeten kiezen. Eén denkrichting leert dat de islam superieur is aan alle andere religies, terwijl de andere denkrichting alle religies wil beschermen. Alleen Israëlische soevereiniteit over Jeruzalem kan alle heilige plaatsen beschermen, terwijl de radicale islam ze probeert te vernietigen, zei hij. Hij illustreerde zijn punt met recente voorbeelden zoals het opblazen van oude Boeddha-beelden in Afghanistan door de Taliban in 2001 en ook de bezetting en ontheiliging van de geboortekerk in Jeruzalem in 2002 door Palestijnse militanten, aan wie later vrije aftocht werd gegeven naar Europa en Gaza. Welke kant zal Europa kiezen? De kant die de heilige plaatsen beschermt of de kant die ze probeert te vernietigen, vroeg hij zich af. De vicevoorzitter van het Europese parlement, de parlementslid Richard Czarnecki, sprak zijn waardering uit dat de Israëlische regering alle heilige plaatsen heeft beschermd na de herovering van Jeruzalem in 1967. In een geschreven verklaring erkende hij dat het Joodse volk een lange geschiedenis heeft in zijn geboorteland Polen, maar hij wees erop dat geen enkele andere stad de Joodse identiteit en aspiraties beter kan illustreren dan Jeruzalem. De oprichter-directeur van de ECI, Thomas Sandel, voegde eraan toe dat Jeruzalem niet alleen van juridische, politieke en strategische betekenis is, maar juist de waarde symboliseert waarop onze westerse samenleving gebouwd is. Jeruzalem loslaten betekent het ontmantelen van juist deze waarde, zei hij. Medegastheer en Europarlementslid Bas Belder vertelde wat het belang van Jeruzalem voor hem persoonlijk betekende als gereformeerd christen. En zowel Europarlementariër Hannu Takolu en Peter Niedermüller erkenden dat de leden van het Europese parlement meer informatie nodig hebben om de geschiedenis en de juridische realiteit van Jeruzalem te begrijpen. De conferentie werd besloten met de presentatie van een open brief ter ondersteuning van een verenigd Jeruzalem. In zijn opmerkingen verklaarde de juridisch adviseur van de ECI, Andrew Tucker, waarom Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël moet blijven, en hij voegde eraan toe dat zelfs een meerderheid van Palestijnen die in Oost-Jeruzalem wonen er de voorkeur aan geven in de staat Israël te wonen in plaats van in de Palestijnse staat. De brief werd officieel in ontvangst genomen door Raul Fuentes Milani, hoofd van de Midden-Oosten afdeling van de EAS, en dat is de afdeling Buitenlandse Zaken van de EU. En hij wees erop dat hij het principe steunt van een open Jeruzalem en een door onderhandelingen verkregen oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. De burgemeester van Jeruzalem, meneer Barkat, die niet persoonlijk kon deelnemen, had een opgenomen videoboodschap naar de conferentie gestuurd, waarin hij de diversiteit in de heilige stad illustreerde door op te merken dat we op 1 vierkante kilometer meer kerken, moskeeën en synagogen hebben dan waar ook ter wereld. De conferentie was georganiseerd met steun en actieve bijdrage van leden van het Europese parlement van de 4 grootste partijallianties in het Europese parlement, te weten de Europese Volkspartij, Europese Conservatieven en Reformers, Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa en tot slot de Socialisten en Democraten. Het Israëlische leger ontdekt en verzegeld een wapenfabriek. Dus maar kort bericht, want het is vers van de pers. IDF-soldaten hebben in de vroege uren van zondag in samenwerking met de veiligheidsdienst in het dorp Zaire in Samaria een wapenfabriek ontdekt en verzegeld. In de wapenfabriek werden 3 draaibanken en andere zware gereedschappen, gebruikt voor de vervaardiging en reparatie van wapens, gevonden en in beslag genomen. Daarna werd de werkplaats afgesloten, zodat deze niet langer toegankelijk is. In diezelfde nacht werden ook 8 gezochte verdachten aangehouden. 4 van hen worden ervan beschuldigd dat ze hebben deelgenomen aan terroristische daden en gewelddadige rellen. En dit bericht komt van Israel Today. En ook daar is een filmpje te zien hoe die werkplaats wordt ontdekt, wordt geopend, maar vervolgens ook hermetisch wordt afgesloten omdat de deuren dichtgelast worden. Daaroverheen wordt een ijzeren plaat genageld met een speciaal apparaat. Ik denk niet dat ze daar weer gauw binnen kunnen kopen. En tegelijkertijd, wat heeft het ook voor zin? Want de belangrijkste apparatuur om wapens mee te vervaardigen is meegenomen. En nog een keer ruimte voor muziek in deze aflevering. Shone nur David en Lisa Loden, Rachem Adonai. In deze week vieren onze Joodse broeders en zusters Pesach. En zij vieren daarmee natuurlijk de uittocht uit Egypte, de uittocht uit het tijdelijke slavenhuis, het aardse slavenhuis. En volgende week vieren wij ons Pesach, ons Pasen, ons Pascha en dan met het lijden, het sterven en de opstanding van onze Yeshua, HaMashiach, die ons door zijn sterven en zijn opstanding uit het slavenhuis heeft geleid en daar ook dan een hemels koninkrijk tegenover heeft gezet. En zo afsluitend in dit programma heb ik nog een prachtige blog van Nine de Vries van Messiah Nieuws. En daar is het weer terug te lezen. En ik zou u willen adviseren om daar even te gaan kijken. Want het is niet alleen de blog die interessant is, maar ook de link die erbij zit. Maar daarover straks meer. Soms, net voor ze in slaap valt, ziet ze weer het kistje tussen de driet. Zacht klotst het water tegen de wanden. Zoekend naar een kiertje waar het zich door naar binnen kan wurmen. Even daarvoor had moeder voorzichtig haar broertje in het kistje gelegd. Zijn brede lach had haar verteld dat hij geen idee had wat er gebeurde. Moeder had zijn buikje gestreeld en gelukkig was hij snel in slaap gevallen. Daarna had ze met omvloerste stem een laatste zegen uitgesproken. Toen ze het deksel op het kistje wilde doen, had Mirjam haar geholpen. Want haar trillende handen deden niet wat ze wilde. De wanhoop in moeders donkere ogen toen ze Mirjam op het hart had gedrukt om bij het kistje te blijven, zal ze nooit vergeten. Mirjams voet sliep al een tijdje en ze was al lang uitgespeeld met een stengel van het papyrus toen de vrouw kwam. Jaren later, als ze oud geworden is en ontdekt heeft dat het leven nog steeds verrassingen voor haar heeft, staat Mirjam weer aan een oever. Even denkt ze aan het kistje dat haar broer gered heeft. Ook deze keer heeft de Eeuwige hen laten winnen van het water. Nu houdt de donkere zee alle schijn op en doet alsof er niets gebeurd is, maar de kreten van paarden en mensen die verdrinken in de golven galmen na in haar oren en het opgedroogde akszweet maakt dat haar tuniek aan haar rug kleeft. Ook het water van de Rietzee zal ze nooit vergeten, dat weet ze nu al. Haar broer die zijn staf in het water had gezet, daarna de plotselinge krachtige oostenwind gestuurd door de Eeuwige die haar adem had afgesneden en een pad had gemaakt door de zee. Om haar heen hoort ze vreugdegeluiden en aarzelend begint haar hart mee te jubelen. Als Mozes begint te zingen en de Israëlieten hem bijvallen, komt de vreugde pas echt binnen en ze haalt haar tamboerijn tevoorschijn. En dan een citaat uit Exodus 15 vers 20, Mirjam, de profetes, de zuster van Aharon, nam een tamboerijn in haar hand en al de vrouwen gingen achter haar aan, met tamboerijnen en in rijdans. Maandagavond begint Pesach, het feest van bevrijding. Opmerkelijk is dat vrouwen de hoofdrol spelen aan het begin en het einde van het verhaal over de bevrijding van Israël uit Egypte. Aan het begin waren dat bijvoorbeeld de vroedvrouwen Sifra en Pua, de moeder van Mozes, Jochebed en Mozes' zus. Hier wordt Mirjam niet bij naam genoemd, net als haar moeder. Pas in Exodus 15 vers 20 lezen we voor het eerst Mirjam. Bijzonder is dat ze meteen de titel profetes krijgt. Dit is de eerste keer in de Bijbel dat een vrouw deze titel krijgt. Dit stukje in Exodus vormt het laatste deel van het verhaal van de uittocht. Met de Israëlieten zingt Mozes een lied voor de Eeuwige die hen bevrijd heeft. Daarna komt Mirjam in actie. Ze pakt haar tamboerijn en gaat de vrouwen van Israël voor in rijdans. Ze gaat door met zingen, een loflied voor de Eeuwige. De God van Israël is zo groot en zo geweldig dat het gewoon moet doorgaan. Eeuwen later volgt Maria, de Griekse naam voor Mirjam, haar voorbeeld. En met haar begint weer een nieuw verhaal over bevrijding. Chag Sameach. Wat een mooi verhaal. En inderdaad, dan komt dat volgende verhaal, die andere Mirjam. De eeuwige bevrijding met de geboorte van Yeshua. Nog even het volgende. Girls in Trouble heeft een prachtig lied geschreven en gecomponeerd over Mirjam. Het heet Snow / Scorpions and Spiders. En ik zou u willen aanraden, ga even naar de website van Messiah Nieuws en klik onderaan de blog van Nine de Vries op deze link en geniet van deze prachtige muziek. En met deze laatste prachtige blog van Nina de Vries op Messier Nieuws zijn we aan het einde gekomen van weer een aflevering Frontline Israël. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Ik wens u God zegen, maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël en meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Spakenburg kwam vandaag voor het eerst de langste opdrijvende waterkering ter wereld uit de grond voor een generale repetitie. Bij hoogwater stroomt water in een bak en dan komt het muurtje vanuit de straat omhoog tot ongeveer 80 centimeter. En daarmee wordt het